maniera guvernamentală, nou motiv de dispută între Palatul Victoria și Cotroceni. Ilan Laufer, unul dintre cele două nume refuzate de președinte, susține că gestul lui Klaus Iohannis ar avea conotații etnice. Laufer a mai fost numit ministru de Iohannis în cabinetul Tudose. Rog pe Klaus Iohannis să aibă curajul și să spună care a fost motivul real din care m-a respins. Mă refer la cel religios și faptul că sunt evreu. Și numirea Olguței Vasilescu la Ministerul Transporturilor a fost respinsă de șeful statului. Socialdemocrații o propun acum pe cea care a pierdut portofoliul de la muncă la Ministerul Dezvoltării. Celelalte două propuneri le consider nepotrivite și vor fi refuzate. Nu mai este grevă la metroul. Astăzi, sindicaliștii au suspendat protestul și așteaptă ca noul ministru să se instaleze în funcție și să reînceapă negocierile. Prin hotărârea Consiliului General al Unității Sindicatului Liber Metro a fost amânată până la o dată la care vom avea cu cine negocia. Și România trebuie să urmeze recomandările mecanismului de cooperare și verificare, a spus la București comisarul european pentru justiție. În România ajunge astăzi și președintele Parlamentului European. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Remaniera guvernamentală, motiv pentru nouă dispută între președinte și partidul aflat la putere. Doar 6 din cele 8 înlocuiri în executiv au fost acceptate de șeful statului. Klaus Iohannis a semnat revocarea Olguței Vasilescu de la conducerea Ministerului Muncii, dar a refuzat să parafeze transferul acesteia la transporturi. PSD o propune acum pentru Ministerul Dezvoltării, la conducerea căruia nu a fost acceptat Ilan Laufer. Acesta din urmă susține că refuzul președintelui Klaus Iohannis de a semna decretul pentru numirea sa în funcția de ministru al dezvoltării regionale ar reprezenta, citez, un nou act de antisemitism. Fost ministru pentru mediul de afaceri în cabinetul Mihai Tudose și coordonator al programului Startup Nation România, Ilan Laufer a făcut o declarație la finalul ședinței Biroului Politic Național al PSD de seară. Rog pe Klaus Iohannis să aibă curajul și să spună care a fost motivul real din care m-a respins. Mă refer la cel religios și faptul că sunt evreu. Foarte important de menționat este că președintele Klaus Iohannis este etnic german și are o legătură dubioasă din toate punctele de vedere cu Forumul Democrat German din România, moștenitoarea unei organizații naziste scoasă în afara legii conform tratatului de la Paris de după celui de-al doilea război mondial. În istoria României, Nicolae Ceaușescu a vândut evrei. Astăzi am certitudinea că și președintele Iohannis a vândut un evreu român. Nu știu cui și nu știu pe câți bani. Acesta a mai anunțat că îi va face o plângere șefului statului la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Voi face o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, întrucât consider că refuzul președintelui Iohannis este o atitudine clară de discriminare care a debutat cu expresia niște evrei, a urmat cu o plângere penală împotriva premierului României și continuă astăzi cu refuzarea unui propuneri de vicepremier și ministru a dezvoltării în guvernul României. Sunt profund mâhnit și dezamăgit de atitudinea președintelui țării mele. În vârstă de 35 de ani, Ilan Laufer este absolvent al Academiei Naționale de Educație Fizică și Sport, cunoscut mai mult în lumea mondenă. El a fost cel mai bogat ministru în cabinetul Tudose. În decembrie anul trecut anunța că bursa de la Londra se mută la București. Asta după ce se declarase convins că peste 70% dintre românii plecați din țară vor să se întoarcă în următorii 5 ani. Ilan Laufer a mai fost ministru până în ianuarie anul acesta în guvernul Tudose, când s-a ocupat de mediul de afaceri. Fostul premier l-a propus pentru remaniere pe motiv de incapacitate guvernamentală, potrivit unor surse citate de Mediafax. Și acum să amintim contextul. Președintele Klaus Iohannis a refuzat ieri să-l revoce pe Paul Stănescu de la Ministerul Dezvoltării, deși PSD hotărâse luni să-l remanieze. Ca urmare, șeful statului nu a semnat nici decretul de numire în funcție pentru Ilan Laufer, care ar fi trebuit să preia portofoliul dezvoltării regionale. Și numirea Olguței Vasilescu la Ministerul Transporturilor a fost respinsă de Klaus Iohannis. Se revocă din funcția de membru al guvernului miniștrii Vasilescu, Andrușcă, Ivașcu, Cojocaru și Bran. Se ia act de demisia ministrului Fifor și se numesc în funcția de membru al guvernului următorii: domnul Leș, ministru apărării, domnul Budăi, ministrul muncii și justiției sociale, domnul Bădălău, ministrul economiei, domnul Braz, ministrul culturii și identității naționale, domnul Petrescu, ministrul comunicațiilor și societății informaționale, domnul Matei, ministrul tineretului și sportului. Celelalte două propuneri le consider nepotrivite și vor fi refuzate. Curtea Constituțională a decis în urmă cu 10 ani că președintele poate refuza o singură dată propunerea de numire a unei persoane în funcția de ministru, iar premierul trebuie să nominalizeze o altă persoană. Așadar, socialdemocrații au votat aseară în ședința biroului politic al partidului ca Olguța Vasilescu să fie propusă pentru Ministerul Dezvoltării, iar Mircea Drăghici pentru portofoliul transporturilor. Cine este Mircea Drăghici, un nou nume în cabinetul Viorica Dăncilă, ne spune Ana Stanciu. Mircea Drăghici, trezorierul PSD, este propus de premierul Viorica Dăncilă pentru Ministerul Transporturilor. Unul dintre oamenii de încredere a lui Liviu Dragnea, Mircea Drăghici este deputat din anul 2008 din partea PSD Argeș. În iunie, Curtea Supremă l-a achitat în primă instanță pe Mircea Drăghici pentru abuz în serviciu. Într-un dosar în care mai erau acuzați fostul președinte al Consiliului Județean Argeș, Constantin Nicolescu, și alți 38 de primari ai unor comune din județul Argeș. Faptele incriminate privesc încheierea unor contracte de consultanță între administrațiile locale și o firmă la care deputatul Mircea Drăghici ar fi avut o serie de interese. Mircea Drăghici risca 7 ani de închisoare. Newsweek România a publicat în urmă cu o lună informația potrivit căreia Mircea Drăghici ar fi cumpărat din banii PSD mașini de lux pentru a fi folosite de el și de soția sa. Mai mult, tot cei de la Newsweek România scriau că Partidul Social-Democrat îi plătea lui Mircea Drăghici chiria, tot din bani publici primiți de la stat de către PSD, pentru o vilă în Pipera, o chirie de 19.000 de euro pe lună. Deputatul PSD Mircea Drăghici a fost chiar unul dintre inițiatorii proiectului de modificare a legii finanțării partidelor politice. Ceilalți noi ministri ai cabinetului Dăncilă au depus jurământul ieri după amiază: Marius Budău, noul ministru al muncii, Bogdan Matei, investit ministru al tineretului și sportului, Alexandru Petrescu, readus în guvern la comunicații, Daniel Breaz, cel care preia ministerul culturii, Gabriel Leș, care revine la apărare, și Nicolae Bădălău, noul ministru al economiei. Lângă ei a jurat și Ecaterina Andronescu, numită vinerea trecută pentru a patra oară ministru al educației. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile, libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. La ceremonia organizată ieri la Palatul Cotroceni, președintele a ținut să sublinieze că ar fi preferat să schimbe tot guvernul. Această remaniere, după părerea mea, este o soluție slabă. Sunt în continuare de părere că soluția corectă pentru România ar fi fost și este în continuare soluția înlocuirea acestui guvern care a creat foarte multe probleme României. Secretarul general interimar al PSD, Codrin Ștefănescu, a anunțat aseară la un post de televiziune că astăzi va avea loc o ședință a Comitetului Executiv Național al PSD, urmată de declarații în care, citez, să spunem public cum ne-am adaptat hachițelor lui Klaus Iohannis. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Sindicaliștii metroului bucureștean au suspendat greva generală programată pentru astăzi, speră să poarte noi negocieri cu noua conducere a Ministerului Transporturilor și așteaptă ca noul ministru să se instaleze în funcție. Iar la prânz, când făceau acest anunț, se refereau la Olguța Vasilescu. Între timp, ministrul Lucian Șova, pe care sindicaliștii îl critică, nu a fost revocat, așa că Olguța Vasilescu nu a mai ajuns ministru. Important este că astăzi nu va fi grevă la metrou, ne-a spus Mariana Artimon de la sindicatul Liber Metrou. Prin hotărârea Consiliului General al Unitatea Sindicatului Liber Metro, a fost amânată până la o dată la care vom avea cu cine negocia și un ministru al transporturilor care să fie cu adevărat mediator, nu zmeu ca și domnul Șova. Revendicările noastre sunt creștere salarială redus la un nivel de 35% ca procent, deci am scăzut, am renunțat la 6%, dar totuși oferta administrației a rămas la 18%, îmbunătățirea condițiilor de muncă și totodată modificarea unor prevederi din actualul contract colectiv de muncă. Tribunalul București a admis ieri și cererea companiei Metrorex de a suspenda greva generală, însă decizia nu este definitivă. Sindicatul poate face apel în termen de 10 zile. Disputa dintre sindicaliștii de la metrou și compania Metrorex are legătură cu contractul colectiv de muncă, cu majorări de salarii, dar și cu faptul că sindicatul Liber Metrou și-a făcut firmă. Toate explicațiile vin de la Anca Simina. Atenție! Se închid ușile! Urmează stația Piața Romană cu peronul pe partea dreaptă. Stația Piața Romană. 1, 2, 3, 4, 5, 6 spații comerciale numai aici. În stațiile de metrou din București, în total, sunt sute. E vorba de 5.800 de metri pătrați pentru care compania sindicatului încasează anual aproape 500.000 de euro și rămâne cu peste 350.000. Aceasta este, de fapt, miza negocierilor. Cei care au spațiile de ani buni știu de aceste înțelegeri, din care sindicatul câștigă două treimi, iar statul doar una. Mi-l dărâm și n-a ridică să-și construiască altul și să pună spațiile la vânzare. Înțelegeți acest conflict? N-au căzut de acord la procent. Metrorex am înțeles că are mai puțin decât are firma. Practic, toate magazinele din subteran funcționează acum ilegal, deși au contracte semnate cu firma sindicatului. Ca să forțeze eliberarea spațiilor, Metrorex a amenințat că le taie utilitățile. Cu remanierea guvernului care a ținut agenda, nu a mai făcut-o. Între timp, călătorii, 700.000 zilnic, sunt ținuți în corzi. Înțelegeți de ce acest conflict? Sincer, nu. Metroul din București e subvenționat anual de la bugetul de stat cu aproape 90 de milioane de euro. Așadar, nu-i ajung banii pe care îi produce ca să funcționeze. România trebuie să urmeze recomandările mecanismului de cooperare și verificare, asta spune la București comisarul european pentru justiție. Vera Iurova a fost întrebată în legătură cu demersul de revocare a procurorului general Augustin Lazăr. Comisarul european s-a întâlnit ieri cu ministrul Tudorel Toader. I expect Romania to follow the recommendations of CVM in full. What is in the CVM, of course I endorse. Vera Iurova s-a aflat la București pentru a discuta cu autoritățile despre prioritățile pentru domeniul justiției în contextul viitoarei președinții a Consiliului Uniunii Europene și despre evoluțiile din sistemul judiciar din România. La București ajunge astăzi președintele Parlamentului European. Antonio Tajani are programate întrevederi cu șeful statului, cu premierul și cu liderii Parlamentului. Discuțiile se vor axa pe apropiata preluare a conducerii Consiliului Uniunii Europene de către România la 1 ianuarie anul viitor. Într-o rezoluție adoptată recent, legislativul comunitar își exprima îngrijorarea față de respectarea statului de drept în România de către guvernarea de la București și condamna reprimarea violentă a protestului antiguvernamental din 10 august. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ne reauzim cu noi informații la ora 8. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață. Continuăm cu meteo. A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează meteo la Europa FM. O zi cu vreme închisă astăzi, vor fi precipitații pe are extinse, iar în jumătatea de sud ajung la 10-15 litri pe metru pătrat. În nord-est și la munte va ninge, iar în celelalte regiuni vor fi mai ales ploi. Izolat vor fi condiții de polei, iar vântul va sufla mai tare în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și la munte. Maximele vor fi cuprinse între minus 1 grad și 9 grade. O zi mohorâtă și rece azi în capitală, temporar va ploua, bate vântul, 45-50 de km pe oră, iar temperatura maximă nu trece de 2-3 grade. Centralele termice Baxi. Calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 7 și 13 minute, sport acum. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, echipa națională a câștigat în Muntenegru 1-0, a încheiat pe locul al doilea neînvinsă grupa din Liga Națiunilor, însă tot a căzut în urna a patra valorică pentru tragerea la sorția preliminarilor Euro 2020. România ar fi avut nevoie de o victorie la două goluri diferență la Podgorița, fiindcă a fost devansată la gol averaj de Ungaria și Israel, echipe clasate tot pe locul al doilea în alte grupe. Meciul de aseară din Muntenegru a fost în pericol să nu se poată juca, fiindcă a plouat torențial ore întregi. În cele din urmă partida s-a desfășurat și tricolorii au început foarte bine, însă au ratat mai multe ocazii. Golul a fost marcat de Țucudean în finalul primei reprize, când portarul advers a gafat la șutul său de la 25 de metri. Gazdele au preluat inițiativa după pauză și au avut un penalti în minutul 72, însă Tătărușanu a apărat în fața lui Iancovici și a mărturisit la final că mingea l-a lovit în ochi. În celălalt meci, Serbia a fost blocată de Lituania doar până în debutul reprizei secunde, după care s-a impus cu 4-1 și a câștigat grupa. Urmează preliminariile Euro 2020. Se vor forma 10 grupe de câte 5-6 echipe, din care se vor califica direct primele două. Ultimele 4 participante la turneul final vor fi decise la baraj în urma unui mecanism complicat, ce va lua în calcul și rezultatele din Liga Națiunilor. România este în urna a 4-a, ceea ce înseamnă că va trebui să devanseze două adversare mai bine cotate. Tragerea la sorți va avea loc la 2 decembrie. Revenind la Liga Națiunilor, a cărei prima ediție s-a încheiat aseară, să mai spunem că Suedia a învins Rusia cu 2-0 și a promovat în primul eșec.